den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er zijn twijfels over het opnemen van IS-gevangenen... zoals de Amerikaanse president Donald Trump wil... en Europarlementariërs komen Venezuela niet in. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Een aantal Europarlementariërs is de toegang tot Venezuela geweigerd. De parlementariërs, onder wie Esther de Lange van het CDA... wilden naar het land om te praten over de humanitaire situatie. Op het vliegveld van hoofdstad Caracas aangekomen... werd hen de toegang tot het land ontzegd. In een filmpje op Twitter zegt de Lange dat een ambtenaar hen vertelde... dat ze op de eerste vlucht terug moesten naar Madrid. De delegatie van het Europees Parlement beschikte over diplomatieke paspoorten... en had een uitnodiging van het Venezolaanse parlement. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil dat Schiphol blijft groeien. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol tot 2023 niet verder toeneemt. Maar Van Nieuwenhuizen zegt in de Volkskrant dat de luchthaven niet op slot kan. Daardoor zou Schiphol de concurrentiestrijd verliezen met andere Europese vliegvelden. En ook Lelystad Airport gaat er volgens de minister gewoon komen. Hulp lijkt een stap dichterbij voor de bewoners van Hodeida in Jemen. De regering en Houthi-rebellen zijn het eens geworden... over de eerste fase van terugtrekking van troepen uit de havenstad. Daardoor kunnen voedsel en medicijnen de noodlijdende bevolking bereiken. Volgens de Verenigde Naties is het een belangrijke stap... bij het beëindigen van de burgeroorlog. Half december sloten de regeringstroepen en de Sjiïtische rebellen... al een wapenstilstand, toch werd er nog over en weer geschoten. In Heerlen zijn kort voor middernacht schoten gelost. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De politie is na de schietpartij op zoek naar 3 mensen... en riep de hulp in van het publiek via Burgernet. Er werd gezocht naar 2 mannen en een vrouw. En vandaag gaat de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezing wordt tegelijkertijd gehouden... met de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. De Unie van Waterschappen hoopt met de campagne... meer mensen naar de stembus te krijgen. Traditioneel is de opkomst voor de waterschapsverkiezingen laag. Iets meer dan 40%. En uit een enquête van de Unie blijkt dat bijna de helft van de mensen... niet weet wat een waterschap precies doet. De waterschappen zorgen ervoor dat wij droge voeten houden... en schoon water hebben. Het weer, de dag begint met vrij veel zon... maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe... en 's avonds kan er wat regen vallen. Het wordt tussen de 11 en 15 graden. Morgen is het met temperaturen tussen de 8 en 11 graden ietsje kouder. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De meeste dagelijkse files die staan in het zuiden van het land... en ook rond Rotterdam. Het is allemaal niet echt heel veel bijzonders. De regio Noord is het iets minder druk... maar dat maakt de A7 helaas wat minder goed... want daar lag een lading piepschuim op de weg... Van Groningen naar Heerenveen tussen Drachten Centrum en Tenje 5 kilometer met ruim 50 minuten vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Wessem en Nederweert ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En ook een ongeluk tot slot op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door... zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien... in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden... als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots, want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Een duidelijke oproep is het van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil dat Europa ongeveer 800 IS-strijders opneemt die door de Amerikanen gevangen zijn genomen in Syrië. Daar zitten volgens terrorisme-deskundigen waarschijnlijk ook enkele Nederlanders tussen. Trump wil dat ze in Europa worden berecht. Zo niet, zegt hij, dan laat ik ze vrij. Den Haag heeft nog niet op Trumps oproep gereageerd, maar de Belgische minister van Justitie, Koen Geens, heeft wel een idee wat Europese landen zouden moeten doen. Dat de regeringen in West-Europa, die allemaal Syrië-strijders in het noorden hebben zitten, dat zij daarin een collectieve houding en een collectieve aanpak vinden. Ik denk dat onze premier initiatieven in die richting zou kunnen nemen. En dat zou een goede zaak zijn, want dat gaat het draagvlak bij de bevolking vergroten. Dus u bent eigenlijk wel geneigd om ze terug te nemen? Ik ben geneigd om hierover intern en extern het grootst mogelijke draagvlak te zoeken. Ja, hij wil samenwerken, Geens. Maar ja, hoe dat eruit moet zien, dat weten we natuurlijk ook nog niet. Daar ga ik nu over praten met bijzonder hoogleraar internationaal recht, Geert-Jan Knoops. Meneer Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. In Den Haag is nog geen reactie op Trumps oproep. Wat vindt u? Zou Nederland die IS-strijders terug moeten nemen? Ja, ik denk dat volgens het internationaal recht, en Nederland heeft zich natuurlijk daar ook aan gecommitteerd, dat wel te prefereren valt. We moeten niet vergeten, er zijn een aantal stappen die je, denk ik, moet nemen. Op de eerste plaats moet je, denk ik, vaststellen dat voorkomen moet worden dat er een situatie ontstaat als destijds met Guantanamo Bay. Er moet geen tweede Guantanamo Bay ontstaan. Nederland heeft destijds ook nauwelijks verantwoordelijkheid genomen ten aanzien van gevangenen die in Guantanamo Bay jarenlang zonder proces hebben vastgezeten. In de belangrijke tijden van Guantanamo Bay zaten daar ook bijna 750 tot 800 gevangenen. Dat is een belangrijk uitgangspunt dat we moeten voorkomen dat die situatie ontstaat. Op de tweede plaats is het van belang vast te stellen dat Nederland zelf ook een actieve bijdrage heeft geleverd aan de strijd in Syrië. En het non-interventiebeginsel heeft geschonden door deel te nemen met steunverlening aan het vrije Syrische leger. Dus Nederland heeft een bepaalde juridische verantwoordelijkheid daardoor op zich genomen. En ingevolge de Geneefse conventies is het van belang dat je tegenstanders, je vijanden, een eerlijk proces krijgen, berecht worden door een rechtbank dat voldoet aan alle internationale normen. Dus uitgaande van die beginselen, die stappen, zou Nederland mee moeten denken aan een oplossing. Je kunt niet simpelweg zeggen, wij zijn bang voor de gevolgen als wij Syrië strijders opnemen. Dus we kijken weg. Dus Nederland zou moeten meedenken aan een collectieve oplossing. Want dat laatste wat u zegt, dat is een beetje het geluid wat je nu in Politiek Den Haag vooral hoort. Hè? Van ja, als we ze hier naartoe halen, dan weet je niet wat er gebeurt. Aanslagen misschien? Ja, dat was destijds ook de overweging van Nederland en ook de meerderheid in het parlement om geen gevangenen uit Guantanamo Bay op te nemen. Ik heb zelf in Guantanamo Bay meegewerkt aan een zaak met een Amerikaans verdedigingsteam, de chauffeur van Bin Laden, en heb daar toen veel kennis op gedaan van de omstandigheden in Guantanamo Bay. En ja, het is zo dat de situatie die zich daar voordoet nog steeds in strijd is met het internationaal recht. Daar zitten nog steeds ruim 40 gevangenen vast die nog geen proces hebben gehad. Mensen al vanaf 2012 zitten te wachten op een proces. En die situatie moet je voorkomen. Nederland heeft destijds om diezelfde redenen met een aantal andere Europese landen niet meegedaan aan de oproep van Obama onder andere om gevangenen Guantanamo Bay op te nemen. Hetzelfde argument. Dat zouden we nu denk ik niet moeten doen. We moeten denk ik ook vaststellen dat de verantwoordelijkheid van Europa daarin is gelegen dat men geen exit strategy heeft opgesteld voordat men in Syrië en Irak ging interveneren. Zou er van tevoren moeten over nadenken, over dit probleem? Ja, het is natuurlijk een enorme omissie dat je als Europees land gaat deelnemen aan een strijd zoals hier in Syrië en Irak tegen IS, terwijl je van tevoren dit op je vingers kunt natellen dat je krijgsgevangenen gaat maken. En waarom is daar niet over nagedacht? Nou, de rekening wordt nu dus kennelijk neergelegd bij Europa. Maar Europa had met Amerika dit van tevoren kunnen weten. En men zal toch nu collectief een oplossing moeten zien te vinden. Je kunt niet die mensen daar nog jarenlang in lokale kampen of gevangenissen laten vastzitten zonder dat er een vorm van eerlijk proces plaatsvindt. Want dat is wel de consequentie als je zo'n strijd gaat steunen, zoals destijds in Afghanistan. Ik snap dat het juridisch ook. Ik snap ook wel de koudwatervrees bij met name dan de politici. Want ten eerste is het heel moeilijk, denk ik, te bewijzen wat die mensen daar allemaal hebben uitgespookt. En ja, als ze dan bij een rechter uiteindelijk worden vrijgelaten, dan heb je ze dus hier rondlopen. Ja, dat is ook exact de argumentatie als destijds met Guantanamo Bay. En we riepen allemaal ach en wee over de situatie daar. Maar niemand heeft destijds verantwoordelijkheid genomen. En dat zouden we nu moeten voorkomen. Kijk, men kan alsnog, en dat had men van tevoren zich moeten bedenken voordat men ging interveneren. Men had bijvoorbeeld destijds een collectief tribunaal kunnen opzetten. Dat voldoet aan internationale eisen. En daar had men al die gevangenen kunnen laten berechten. Dat is er nu niet. Het is nu overgelaten aan de welwillendheid van een aantal landen. Alleen Frankrijk is bereid om een aantal van de Frans-Syrische strijders op te nemen. Maar de andere landen zeggen dus om dezelfde reden als Nederland, we gaan het niet doen. Maar je zou toch, als je, en daar zal het waarschijnlijk nu wel heel laat voor zijn, als je niet tot zo'n vorm van internationale berechting kunt komen door middel van een tribunaal van deze gevangenen, zul je denk ik wel moeten nagaan, kan er niet veel breder in Europa worden nagedacht over een oplossing. Kijk, dat daar gevolgen kunnen komen dat na zo'n berechting of veroordeling of ten uitvoerlegging van een mogelijke straf, dat er consequenties zouden kunnen zijn aan een verblijfstatus. Ja, dat kan politiek ongewend zijn, maar dat neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid voor de naleving van het internationaal recht nu primair is. En ja. Nederland staat altijd voorop om te wijzen naar andere landen in verband met de niet naleving van mensenrechten. Maar dit is nu typisch een voorbeeld van Nederland een keer moed en durf kan tonen om te zeggen, wij nemen mede verantwoordelijkheid, wij hebben mede actief bijgedragen aan die strijd in Syrië. Er is nu onlangs ook bekendgemaakt dat Nederland ook materiaal heeft geleverd dat gebruikt is in de strijd door het Vrije Syrische leger tegen IS. Nou, dat betekent dat Nederland dus onder het internationaal recht die verantwoordelijkheid heeft. En Nederland kan op zijn minst meedenken. Niet zoals dat eerder is gebeurd bij het Guantanamo Bay wegkijk. En het lijkt er nu op dat Nederland wederom die verantwoordelijkheid niet wil nemen. Dank voor uw uitleg. Dat is hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops. Gaan we naar Frankrijk. Al 3 maanden gaan in Frankrijk de gele hesjes de straat op. En ook afgelopen weekend was dat weer het geval. Maar dit keer waren er vooral gewelddadige incidenten. En de kritiek op de betogers neemt steeds meer toe. Contact met onze correspondent Frank Renaud. Frank, eerst even over die incidenten. Wat is er dit weekend allemaal gebeurd? Nou, eigenlijk waren er 3 opvallende en volgens velen ook schokkende incidenten. Gisteren was er in Parijs ook een demonstratie van de gele hesjes, net als zaterdag. En een van de leidsters van die gele hesjes, Ingrid Levavasseur, werd toen op straat belaagd door, nota bene, andere gele hesjes. En dat ging er hardhandig aan toe. Nou, Levavasseur werd omringd door gele hesjes. Er werd hardhandig tegen haar geduwd door gele hesjes. En ze werd uitgescholden voor vuile hoer en slet. Waarschijnlijk omdat zij de politiek in wilden en andere hesjes het daar niet mee eens zijn. Dat was niet het enige incident. De beroemde filosoof Alain Finkielkraut, die werd zaterdag in Parijs ook belaagd tijdens een demonstratie van gele hesjes en uitgescholden voor vuile jood. En in Lyon gingen gele hesjes met veel geweld een politiebusje te lijf. En met agenten erin. En die politiebus werd massaal bekogeld met stenen door de betogers. En de kritiek op die gele hesjes neemt dus toe nu? Ja, dat merk je toch wel, hoor. De sympathie neemt af. Eind vorige week was er al een opiniepeiling waaruit bleek dat de meeste Fransen vinden dat die acties nu maar eens moeten stoppen, na 3 maanden. En dit weekend deed de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, een opmerkelijke uitspraak. Ce qu'on voit dans ce film, finalement, c'est emblématique du mouvement. Des hordes de sauvages De staatssecretaris noemde de gele hesjes die agenten aanvielen in Lyon een horde wilden die de Republiek aanvallen. En dat noemde hij symptomatisch voor de gele hesjes. Nou, hij is niet de enige die met dat soort kritiek komt. Een hele prominente commentator hier schreef dat de gele hesjes de democratie nu aan hun laars lappen. Vanwege het antisemitisme, vanwege het geweld. Omdat er elke week weer vernielingen worden aangericht. En ook omdat leden van de regeringspartij van president Macron week in, week uit worden bedreigd. En hoe reageren de gele hesjes zelf? Nou, een van de leiders die heeft gezegd dat de beweging helemaal niet antisemitisch is. Dat er ook Joden mee demonstreren elke keer. En dat er misschien 3 of 4 betogers afgelopen zaterdag beledigingen tegen Alain Finkielkraut schreeuwden. Meer niet. En de demonstraties gaan gewoon door, maken ze ook duidelijk. Ze willen elk weekend blijven demonstreren, zolang de regering geen gehoor geeft aan hun eisen. Frank Renaud was dat in Parijs. NOS Radio 1 Journaal. 6:15 geweest, praat ik er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In Wijk aan Zee maken de inwoners zich zorgen over de zwarte stof die daar geregeld neerdaalt. Die stof komt van Tata Steel en in de monitor vertelde directeur Hans van den Berg dat het niet te voorkomen is. Ja, je kunt het bedrijf natuurlijk sluiten. Ja. En dan verplaats je problemen en dan importeer je problemen vanuit andere landen waar je zeker weet dat het niet zo verantwoord gebeurt als hier. Ik denk dat wij er volop in moeten zetten om het hier te verbeteren en nog verantwoorder het staal te maken, ook in de toekomst. Helemaal overlast voorkomen, ja, dat zal nooit lukken. Het is toch uiteindelijk natuurlijk zware industrie waar wel eens wat gebeurt, maar we moeten daar onmiddellijk op acteren op het moment dat dat zo is. Ja. En dat herstellen en van daaruit structureel verbeteren. In Studio Voetbal zocht Pierre van Hooijdonk naar de verschillen tussen PSV en Ajax. Allebei de clubs zijn nog in de race voor de landstitel. Bij PSV zie je één ding. Van Bommel is echt de baas. En dat is Ten Hag niet bij Ajax? Nee, niet zo. Want die zie je schipperen met wissels. Tadić wordt er vandaag afgehaald. Maar ja, dat is makkelijk. Dat was je klacht de vorige keer. Als je 4-0 voor staat. Ja. Dan vindt niemand een probleem om gewisseld te worden. En andere tijden sport bracht gisteravond een ode aan Willem van Hanegem, die deze maand 75 wordt. De Krommer staat nou niet bepaald bekend om zijn goede humeur. Zijn Duitse trainer Koert Linder bij Xerxes had het daar moeilijk mee, vertelde van Hanegem zelf en zijn vrouw Truus. Er is niks mee te beginnen. Er is immer kanker, regent het. Een kanker die schijnt, de zon kanker die, gaat hij weg kanker die, komt die kanker die, niet meer kankeren. Het is nooit goed gescheiden. Nooit is het goed bij Willem. Ik zei, ja, daar kan ik ook niks om laten, maar kanker, als die niet kanker is, die ziet. En dat was gisteravond op radio en tv. Dan zijn hier een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Facebook heeft bewust privacyregels geschonden om hogere winsten te kunnen behalen. En in het Verenigd Koninkrijk moeten daarom direct strengere regels worden bedacht voor het platform, schrijven Britse parlementariërs in een onderzoeksrapport. Ze noemen de leidinggevende bij Facebook in het rapport digitale gangsters, meldt The Guardian. Ook oprichter Mark Zuckerberg krijgt er flink van langs. Hij laat constant zien dat hij geen goede leider is, vinden de Britse parlementariërs. In een reactie zegt Facebook dat het blij is met het onderzoek en dat er al veel veranderingen zijn doorgevoerd. Griekse media staan stil bij het overlijden van de bakker van Kos. De 77-jarige Griek deelde tijdens de vluchtelingencrisis brood uit aan de migranten op het eiland. Deze Dionysios Arvanitakis werd bekend omdat hij iedere dag meer dan 100 kilo brood bakte om uit te delen, schrijft de Griekse krant Prothema. Op sociale media prijzen onder andere de Griekse president en premier hem om zijn solidariteit met de vluchtelingen die vooral in 2015 en 2016 massaal aankwamen op Kos. En voorzitter Juncker van de Europese Commissie noemt de bakker op Twitter een voorbeeldige Europese burger. De Poolse premier Morawiecki heeft een bezoek aan Israël op het laatste moment afgezegd. Het besluit is volgens de Poolse nieuwszender Polsat News het gevolg van opmerkingen van zijn Israëlische collega Netanyahu over de Holocaust. Hij zei dat Polen de Duitsers hielpen bij de systematische vervolging en genocide van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Netanyahu zei later dat hij daarmee niet het hele Poolse volk of land Polen bedoelde. Maar toen was het kwaad al geschied en de Poolse premier zei vervolgens dat hij deze week niet naar een top in Israël zou komen. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken neemt zijn plek nu in. En Britse media schrijven over een Spaans oorlogsschip dat gisteren commerciële schepen die bij Gibraltar voor anker lagen het bevel zou hebben gegeven om daar te vertrekken. En daarbij zou zijn gezegd dat ze zich in Spaanse territoriale wateren bevonden en niet in Brits-Gibraltarese wateren. Dat ligt erg gevoelig en daarom heeft de Britse marine nu zelf besloten het boten het water opgestuurd en de commerciële schepen opgedragen gewoon in de haven te blijven liggen. Een woordvoerder van het Britse bestuur op Gibraltar spreekt van absurde spelletjes en zegt dat Spanje moet accepteren dat de Britten bepalen wat er in de wateren van Gibraltar gebeurt. Het deel van Nederland heeft voorjaarsvakantie, dat is ook te merken op de weg. Jolanda. Jazeker, ik zie het aan de minutenvertraging. Die is beduidend minder dan gemiddeld voor een maandagochtend. De meeste dagelijkse files die ik zie gewoon in het zuiden van het land zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Het is langzaam rijden op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroen Barneveld zo'n 20 minuten vertraging. En op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam nu een half uur extra tussen Afrit Rijsbergen en Randweg Dordrecht. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar was een ongeluk. De rijstroken zijn weer vrij. Bij Tilburg Reeshof nog zo'n 20 minuten vertraging. 10 minuten voor 7:30 is het. En we gaan het hebben over de Serie C in het derde. Op het derde niveau in Italië, voetbal gaat het over. Daar ging namelijk Pro Piacenza gisteren op bezoek bij AC Cuneo 1905. Nou zou die wedstrijd het Radio 1-journaal normaal gesproken niet halen op een maandagmorgen. Maar dat duel had nogal een opmerkelijke uitslag. Cuneo won namelijk met 20-0. Arman Afsaroglu, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is daar gebeurd? Nou ja, ten eerste had Piacenza had maar 7 spelers opgesteld. En dat schiet natuurlijk niet op, Jurgen. Want die club die heeft enorme financiële problemen. Selectie leeft al maanden in onmin met die clubleiding, omdat ze niet betaald worden. Ze krijgen geen salaris uitbetaald. En ze hebben al een paar keer gezegd, wij gaan niet meer spelen, net als de technische staf. Wij komen niet meer, want we worden niet betaald. Nu is het al 3 keer gebeurd. Als het nou nog een 4e keer was gebeurd, dan was die club failliet verklaard en zouden ze uit de competitie zijn genomen. Nou probeerde die voorzitter dat te voorkomen. En wat heeft hij gedaan? Die heeft aan een aantal jeugdspelers, aan 6 jeugdspelers van een jaar of 16, 17 gezegd, gaan jullie maar, heeft er een keeper bij gegooid. Nou, dat waren alle 7 spelers die ze nog konden opstellen. Die kwamen voor die wedstrijd. Er zou ook nog een 8e komen, maar die was zijn ID-kaart vergeten. En die kwam wat later. Ja, en dat schiet natuurlijk niet op. Het klinkt een beetje Groningen Boys 7, waar ik zelf ooit speelde. Daar ging het ook zo ongeveer. Je zou het maar afwachten hoeveel mensen er stonden zondagsmorgens. Ja, maar ja. Het werd dus niet heel spannend. Nee, met name de eerste helft was het krachtsverschil vrij groot. Ruststand was 16-0. En de thuisploeg had 95% balbezit. Hisham Kanis maakte 6 goals in de eerste helft. Dat was een mooi moment voor hem. Maar ja, het was gelukkig voor die uitploeg, voor dat Piacenza, dat ze in de tweede helft nog enigszins gespaard werden. Dat er nog maar 4 goals werden gemaakt. Eindstand dus 20-0. Ja. Je vraagt je wel af als je dit zo hoort en hoe moeilijk de aanloop al was naar deze wedstrijd. Waarom niet gewoon toch de stekker eruit trekken daar? Ja, dat is een terechte vraag, maar dat willen die spelers en die technische staf ook, die dus niet meer in actie komen voor die ploeg. En die willen eigenlijk, die proberen een faillissement aan te vragen, zodat ze via de curator nog wat geld terug kunnen krijgen en een deel van hun salaris nog wordt betaald. Maar die voorzitter daar, die Maurizio Pannella, ja, die wil dat gewoon niet. Die zegt, nee, ik krijg het nog wel op orde, het lukt allemaal nog wel, maar ja, het leveranciers worden daar niet betaald, hotels worden niet betaald, restaurants worden niet betaald. Dit is eigenlijk niet meer vol te houden. En iedereen in Italië gaat er ook vanuit dat, nou ja, misschien wel één deze dagen al bekend wordt dat de Italiaanse bond de maatregel neemt om er gewoon mee te stoppen. Om echt die club failliet te verklaren. Maar het is nog niet gebeurd. En ja, dan kunnen er dit soort rare fratsen worden uitgehaald door die voorzitter. Ja, want reglementair moet je dan dus met 7 mensen in ieder geval op het veld staan. Als het minder is, dan. Ja, en blijkbaar. En als je dat niet doet, dan is het een reglementaire 3-0 nederlaag. Wat ze dus al een paar keer is overkomen. Nu waren ze er wel en begonnen ze aan die wedstrijd. Ja, het kan overigens zo zijn, mocht er nou binnenkort inderdaad dat faillissement worden uitgesproken, dat deze 20-0 uit de boeken verdwijnt. Want dan wordt die club gewoon uit de competitie genomen. En dan staat deze wedstrijd ook weer als een 3-0 reglementaire nederlaag. Dus dan wordt die arme Hisham Kanis, die 6 goals maakt in de eerste helft, ja, dat wordt er dan uitgehaald. Dus het zou ook zomaar kunnen dat deze uitslag, dat we die over een paar maanden nooit meer gaan terugzien in de boeken. Het is ook wel deels een heel triest verhaal natuurlijk. Hè. Zo'n verhaal van een club die gewoon in enorme financiële zorgen zit, het hoofd niet meer boven water kan houden en op deze manier toch nog iets probeert. En dat misschien wel tegen beter weten in. Want als er niet een enorme rijke geldschieter komt die al die gaten opvult, ja, dan heeft deze club eigenlijk geen recht meer om te bestaan. En dat is ook wel triest. Ja, want komend weekend staat er, neem ik aan, gewoon weer een wedstrijd op het programma.

Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. NPO Radio 1. Bijna 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Schiphol moet ook na 2020 blijven groeien. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in de Volkskrant. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol tot 2023 niet verder toeneemt. Maar volgens Van Nieuwenhuizen kan de luchthaven niet op slot. Een delegatie van het Europarlement mag Venezuela niet in. De parlementariërs, onder wie Esther de Lange van het CDA, wilden naar het land om te praten over de humanitaire situatie. Maar op het vliegveld van de hoofdstad Caracas hoorden ze dat ze op de eerste vlucht terug moesten naar Madrid. Israël heeft besloten om geld in te houden van de belastingen die het heeft geïnd voor de Palestijnse autoriteiten. De Palestijnen krijgen zo'n 122 miljoen euro minder. Volgens Israël hebben de Palestijnen dat bedrag vorig jaar gebruikt om families van aanslagplegers te helpen. Maar volgens de Palestijnse autoriteiten worden er veel meer mensen met het geld geholpen. In Australië zijn grote politieke partijen gehackt door een ander land. De computerhack kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de inbraak op de servers van het Australische parlement 2 weken geleden. En volgens premier Morrison is er geen gevoelige informatie gestolen. En in een bedrijfspand in Beest in Gelderland heeft een grote brand gewoed. De brand veroorzaakte veel rookoverlast, waardoor Rijkswaterstaat op de A2 de maximumsnelheid tijdelijk verlaagde. Waardoor de brand is veroorzaakt, is nog niet bekend. Dan de weersverwachting bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Prachtig weekend ligt achter ons natuurlijk, wat betreft het weer. Gaan we daar een beetje mee door vandaag? Ja, ik vind het vandaag toch ook wel weer een mooie dag worden, hoor. Met veel zon en weinig bewolking. Het wordt iets minder zacht dan gisteren. Want gisteren liep in Limburg de temperatuur op tot 18 graden. Nou, dat gaat vandaag niet lukken. Maar 15 graden wordt het wel. En elders in het land wordt het zo'n 11 tot 14 graden. Veel zon dus, maar in de loop van de middag ook wat meer sluierbewolking vanuit het westen. En die bewolking wordt dan vanavond geleidelijk aan dikker. En dan krijgen we later vanavond in het westen ook wat lichte regen. En vannacht kan die neerslag over heel het land trekken. Het zijn kleine hoeveelheden. Het stelt niet al te veel voor. En het is over het algemeen echt een lichte neerslag. De wind die waait uit het zuid tot zuidwesten vandaag is overwegend matig. Zal in de loop van de dag iets gaan toenemen. En wordt dan aan zee af en toe vrij krachtig. Windkracht 5. Maar opnieuw dus een mooie zonnige dag. En de komende dagen? Ja, het wordt ietsje wisselvalliger. Met name morgen is dat ook wel te merken. Dan is er meer bewolking aanwezig. En mogelijk dat er in het noordoosten van het land nog een enkel buitje valt. Elders blijft het droog. En met name in de zuidelijke helft van het land is de zon ook nog steeds goed van de partij. Het wordt wel wat frisser, want de temperatuur die loopt op naar zo'n 9 tot 11 graden. Overigens is dat nog steeds veel te zacht voor deze tijd van het jaar. Woensdag ook diezelfde tweedeling, met in het noorden meer bewolking en ook daar nog steeds kans op een spatje regen. In het zuiden daar is meer zon, bij temperaturen tussen de 9 en 11 graden. En vanaf donderdag komt er een nieuw hoge drukgebied langzaam maar zeker onze kant op. En dat betekent dat we weer de temperatuur gaan opbouwen en dat er steeds meer zon gaat komen. En dan pieken we waarschijnlijk opnieuw in het weekend. Mooi zo, dankjewel. Raymond Klaassen was dat. Jolanda van der Velden nu met file nieuws. Met minder files in het noorden van het land dankzij de voorjaarsvakantie daar. In het zuiden van het land een normale spits. Daar staan de meeste dagelijkse files. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Utrecht naar Amsterdam door een ongeluk met meerdere auto's. Tussen Breukelen en knooppunt Honendrecht 10 kilometer met ruim een uur tot anderhalf uur vertraging. Is daar maar op één locatie even één rijstrook open. Verderop zijn er weer 2 rijstroken open, maar dat is duidelijk niet voldoende. Geen idee hoe lang dat allemaal gaat duren. Het is allemaal net gebeurd. Verder in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen af het Averhoorn en Purmerend Noord 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte reishok is dicht. Zijn ladder verloren op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daardoor loopt het vast bij Wassenaar zo'n 10 minuten vertraging. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Q-Box zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Q-Box.nl en reserveer jouw Q-Box. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Q-Box.nl. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. intravacantie.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar Sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. 6 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een bekende lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Veel partijen kiezen daarvoor. De relatief nieuwe partij Denk schoof gisteren aan het eind van de dag Selçuk Öztürk naar voren om de lijst te trekken voor de Senaat. Öztürk verlaat daarvoor de Tweede Kamer. Daarnaast is hij medeoprichter van de partij Denk dus en ook nog een keer partijvoorzitter. Ik praat erover met de politiek commentator Xander van der Wulp. Xander, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waarom kiezen ze bij Denk voor Öztürk? Ja, ik denk dat ze vooral gaan voor de zekerheid en de ervaring die hij biedt. Hij kent de partij natuurlijk als geen ander. En het garandeert ook een goede samenwerking tussen de fracties in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Als je het persbericht van Denk leest, dan kan je ook opmaken dat Öztürk het zelf wel chic vindt om naar die keurige Eerste Kamer te gaan. Hij schrijft boven dat persbericht van arbeiderszoon naar lijsttrekker Eerste Kamer. Hij heeft dan straks alles gedaan. Hij is gemeenteraadslid geweest. Hij heeft in de Provinciale Staten gezeten, nu dus in de Kamer. Hij heeft de partij opgericht nadat hij uit de PvdA is gezet. De partij Denk, samen met Kuzu. En hij is daar ook nu nog partijvoorzitter van. Ondertussen woont hij nog steeds in het zuiden van Limburg. Hij zit per dag 4,5 uur in de trein. Dus misschien geeft die baan hem ook wel iets meer rust. Want Eerste Kamerleden hebben eigenlijk maar één werkdag in de week. Hè? Wie gaat hem eigenlijk opvolgen in de Kamer? In de Tweede Kamer bedoel ik? In de Tweede Kamer, ja, dat duurt nog even. Want eerst kan hij eigenlijk de stemming voor de Provinciale Statenverkiezingen afwachten. Dan weten ze of het Denk gaat lukken een zetel te halen in de Eerste Kamer. Ze richten zichzelf op 3 zetels daar. Ik denk dat dat niet totaal onrealistisch is. In alle 12e provincies doet de partij voor het eerst mee. En dan over een paar weken verdwijnt Öztürk dan uit de Tweede Kamer. En dat is ook wel opvallend. Dan wordt hij vervangen door Gladys Albitrouw. Dat is niet zo heel opvallend, want ze is de nummer 4 op de lijst. Maar het is wel weer een aanvulling voor die denkfractie. Het is een vrouw van midden 30, een sociologe. Dus ze leidt nu het wetenschappelijke instituut van Denk. En ze wordt de eerste vrouw in de Kamer voor Denk. Wat ooit misschien Sylvana Simons had moeten worden, wordt nu Gladys Albitrouw. En zij is van Surinaamse afkomst. Dus ook op dat gebied een aanvulling in de fractie van Denk. Nou zei ik het al aan het begin. Denk doet het dan met Öztürk. Maar die partijen hebben allemaal een vrij bekende lijsttrekker. Ja, en dat is inderdaad opmerkelijk, want vroeger bestond zoiets niet. Hè? Eigenlijk lijsttrekker eerste voor de Eerste Kamer. Je had gewoon de lijsttrekker voor de landelijke verkiezingen. En die is heel veel in de aandacht. Maar je ziet dat steeds meer partijen voor iemand kiezen waarmee je goed voor de dag kunt komen in de media. Vroeger hadden partijen misschien gekozen voor een grijze jurist. En nu heb je iemand nodig die makkelijk het partijverhaal kan uitdragen. Om maar even een paar opvallende namen te noemen bij de 13 partijen die we nu in de Tweede Kamer hebben. Die zitten dan voor de Eerste Kamer. Ook iemand die we al kennen, schuiven die naar voren. Bijvoorbeeld GroenLinks komt met Paul Rozemuller. De VVD, Annemarie Jorritsma. CDA, Ben Knapen, een oud-staatssecretaris. Forum voor Democratie, een nieuwe partij, net als Denk. Die schuiven ook een medeoprichter naar voren, Henk Otte. En 50PLUS haalt Martin van Rooij, het bekende Kamerlid. Uit de Tweede Kamer halen ze naar de Eerste Kamer. En de PvdA die had een interne verkiezing en komt met Meili Vos, jarenlang Tweede Kamerlid, ook een bekend gezicht. Dus je ziet inderdaad de trend dat die lijsttrekkers voor de Eerste Kamer steeds meer mensen worden die ook van zich laten horen. Ja. Gisteren was ook een eerste debat in de aanloop naar die statenverkiezingen bij WNL. Wat viel daar nog op? Dat was inderdaad met die lijsttrekkers uit de Eerste Kamer. 6 daarvan. Ze lieten zien waarom ze zijn geselecteerd. Ze konden het partijverhaal kundig uitdragen. Ik denk dat je ook nog wel even moet constateren dat het er inderdaad om gaat dat er in die Eerste Kamer iemand zit waarmee de partijleiding en de leiders in de Tweede Kamer zaken kunnen doen. Hè. Die Eerste Kamer die wordt steeds politieker. Vanwege de minderheid die er in die Eerste Kamer is. Dus er moeten steeds meer politieke deals gesloten worden. Was vroeger natuurlijk taboe, maar dat willen ze nu doen. En dus zagen we gisteren inderdaad 6 lijsttrekkers die keurig over het algemene politieke verhaal van hun partij praten. Klimaat was een belangrijk thema. En de komende weken zullen we dat nog genoeg gaan zien. Want ook afgelopen weekend was er weer heel veel politiek met een bijeenkomst van GroenLinks en van Forum voor Democratie. Ik denk dat we deze week best een rustige politieke week krijgen. Volgende week is het dan reces in Den Haag. En daarna gaat het helemaal los met die campagne. 2,5 week dan nog in volle vaart. 3 debatten met landelijke kopstukken. Één keer komen die Eerste Kamerlijsttrekkers zeker nog een keer terug. Dat is bij ons op Radio 1 op vrijdag 8 maart. En dan dus ook met Celzoek Öztürk van Denk aan tafel. Ja. Allemaal in de aanloop dus naar die statenverkiezingen. Dankjewel, Xander van der Wulp was dat. Gesubsidieerde groente en fruit, verkocht door de overheid op straat. Dat klinkt als iets uit communistische orde of uit crisistijd. Ook in Turkije is het sinds afgelopen week de realiteit. Groenten zijn in een paar maanden namelijk gemiddeld 30% duurder geworden. En Turkije zou Turkije niet zijn als dat niet zou leiden tot een felle politieke strijd. Zo, het zijn uien en aardappels, zo te zien. En niet een paar, een hele truck vol. Oh, en daarachter staan karren met tomaten. Basisvoedsel voor de mensen die in de rij staan buiten. Niet bij de groenteman, maar bij een speciaal stalletje ingericht door de regering. Waar ze sinds deze week voor gereduceerd tarief deze groenten aanbieden aan de mensen in de wijk. Want er is een probleem in Turkije. Het voedsel is in een korte tijd heel snel in prijs gestegen. Yani ülkemizin verimli topraklarında böyle kuyruğa beklemek çok üzücü bu sebze için ya da patates için. Triest dat we hier in de rij moeten staan, zegt deze mevrouw die wacht op de beurt. Terwijl Turkije zo'n vruchtbaar land is. Tabii ki yanlış siyaset, yanlış yönlendirme. Dit is nodig omdat het beleid faalt, zegt ze. En daarmee doelt ze op de torenhoge inflatie. Biraz prim toplama, insanların gözünü boyama, kandırma. En de regering wil met deze groentestallen doen alsof er niks aan de hand is. Het is een show. Tomates, pirver, patlıcan. Tomates, pirver, patlıcan. De aubergine, paprika, tomaten. Het is de basis van de Turkse keuken. Zelfs bezongen in een jaren 80 klassieker. 30 jaar later nog altijd een hit in Turkije. President Erdogan heeft een probleem, want die gigantische inflatie wordt wel heel erg voelbaar voor de gewone man. Die bij de groenteboer iedere keer tegen een nog hoger prijskaartje aankijkt. Dus wat heeft de president bedacht? Patlıcan, domates, patates, salatalık fiyatları tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi. De groenteman is de schuld. Hij is volgens Erdogan een verrader die het volk terroriseert met hoge prijzen. Alles om te zorgen dat zijn regering zelf de schuld niet krijgt van de economische problemen. Nou, maar eens even langs bij de groenteboer dan. Nummer 8 die we bezoeken. Want de eerste 7 groentemannen hadden met die beschuldigingen van Erdogan op tv weinig zin om met ons te praten. Bang voor de politie, zeggen ze. Eskiden araba 2,5 milyara gelirdi Antalya'dan buraya. Şimdi 4 lira, 4,5 lira. Eerder kostte het vervoer van groenten vanuit Antalya per vrachtwagen 2500 lira. Nu meer dan 4000, zegt Yusuf, groenteboer in de wijk Beşiktaş in Istanbul. Poşetin kilosunu 7 lira alıyorduk, 13 lira oldu. Plastic zakken zijn verdubbeld in prijs. Bunlar hep böyle maliyet. Allemaal extra onkosten, zegt hij. Als alles duurder wordt, van kunstmest tot benzine tot tasjes voor de klant, ja, dan wordt de groente vanzelf ook duurder. Hij legt eigenlijk gewoon uit hoe inflatie doorwerkt in alles en hoe je moeilijk de groenteboer daar de schuld voor kunt geven. Bir kilo salatalık olsun, bir kilo domates olsun, bir kilo fasulye olsun, patlıcanı kabı, her şey öyle. Yusuf's broer Ömer komt erbij staan. Die is echt een beetje pissig. Ja, zegt hij, de komkommers en de tomaten en de aubergine, ze zijn niet goedkoop tegenwoordig. Ucuz değil yani. Maar dat is nog geen verraad, zegt Ömer. Waarom lost de regering dit zelf niet op? Waarom deden ze niks toen dit probleem ontstond, zegt hij. Yani ben bunu hainlik olarak görmüyorum. Ama şöyle diyeyim yani, buna bir çare aranıyorsa niye daha önce yapmadılar? Daha önce neredeydiler? Niye olmadı? Die vraag die hoort bij de regering te liggen, niet bij ons. Onu da insanın aklında soru işaret olarak kalıyor tabii istersen. Ahmet abi de buradan alışveriş yapıyor. Terug bij de gesubsidieerde groentekraam op het plein buiten, waar vooral de arme bewoners van de wijk in de rij staan voor goedkope uien, aardappels en tomaten. Hier hoor je wel kritiek, maar vooral ook dat Erdogan's strategie werkt. Het is in de eerste plaats natuurlijk het buitenland dat Turkije kapot wil hebben, zegt deze man met een klein baardje, vrijwilliger van de staatsgroentestal. En we gaan hiermee door tot hun kop eraf gehakt is, zegt hij. En dan doelt hij dus op de groenteboeren die volgens hem de schuld zijn van de hoge voedselprijzen. İşte bu fiyat artışlarını halkı 14 liraya, 12 liraya sebzeyi yedirenlerde. En weet je wat het is, zegt hij, en hij raakt een beetje opgewonden. Er zijn wat mensen omheen komen staan. Iedereen houdt van Tayyip Erdogan, want de mensen die onze prijzen opstuwen, daar vecht hij tegen. Bunlarla mücadele ettiği için bütün dünya Tayyip Erdogan, Tayyip Erdogan, Tayyip Erdogan diyor. Yaşa insan, yaşa! Bijdrage was dit van onze correspondent in Turkije, Lucas Waagmeester. Dan nu het sportnieuws op een rij. Britse media schrijven over een opmerkelijke uitspraak van voormalig Wimbledon-winnares Martina Navratilova. Zij noemt transgendervrouwen die mee willen doen in een damestopsportcompetitie krankzinnig. Navratilova vindt het een vorm van vals spelen en zegt dat je jezelf niet zomaar tot vrouw kan uitroepen en dan in damescompetities mee kan doen. Haar uitspraken leiden tot veel kritiek in Groot-Brittannië. Zo vraagt een actiegroep zich af of Navratilova transfobisch is en wijst de groep erop dat er bijzonder weinig transgender vrouwen medailles winnen. Naast alle Nederlanders in de eredivisie kwamen er ook veel landgenoten in actie in de buitenlandse voetbalcompetities. Zo liet Bas Dost in Portugal weer eens van zich horen. Hij hielp zijn club Sporting met 2 doelpunten aan een 3-0 zege op concurrent Braga. En trainer Marcel Keizer noemde het een van de beste wedstrijden van het seizoen. En onder leiding van Peter Bos is het Duitse Bayer Leverkusen bezig aan een opmars. Het won gisteravond met 2-0 van Fortuna Düsseldorf en boekte zo de 4e zege op rij in de Bundesliga. Dankzij de zege klimt de ploeg naar de 5e plaats. Bos staat sinds de winterstop aan het roer in Leverkusen, dat toen op een teleurstellende 9e plaats stond. Van darter Michael van Gerwen zijn we gewend dat hij de zegens aan één reigt. Maar gisteren ging het even goed mis tijdens de Players' Championship. De regerend wereldkampioen verloor met liefst 6-1 van Nathan Aspinall uit Engeland. Aspinall is zeker geen onbekende. Tijdens het afgelopen WK behaalde hij verrassend de halve finales. Het was pas de 8e keer in 5 jaar tijd dat van Gerwen met 6-1 of 6-0 verloor. En het Formule 1-circus is neergestreken in Barcelona. Daar begint vandaag de testweek voor alle teams. Voor veel fans is dit officieuze start van het nieuwe seizoen. Coureurs kunnen hier voor het eerst in hun nieuwe auto's rijden. Max Verstappen komt later deze ochtend en woensdag in actie in de RB15. En teamgenoot Pierre Gasly neemt morgen en donderdag plaats in de wagen van Red Bull. De auto van Verstappen heeft sinds dit jaar een Honda-motor. Afgelopen jaren leverde Renault de motoren aan voor Red Bull. Maar dat was niet altijd een onverdeeld succes. Nou, hopen dat ze daar een beetje door kunnen rijden in Barcelona. Is dat hier in Nederland ook het geval, Jolanda? Nou ja, op de meeste plaatsen heb je uiteraard wel files. Maar de vertraging valt gelukkig wel mee. Vooral in het noorden, daar staan sowieso wat minder files. Maar je hebt pech als je onderweg bent op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar waren bergingswerkzaamheden. Ze springen net uit het scherm, dus daar zijn net weer alle rijstroken open. Lange tijd moest het verkeer daar maar over 2 rijstroken rijden richting Amsterdam. Gaat nog langzaam tussen Maars en knooppunt Hodendrecht over zo'n 15 kilometer. Reken op ruim 3 kwartier vertraging. Soul, Aretha Franklin was dat, uit 1968. Think. Dat is 8 minuten voor 8. De spanning tussen India en Pakistan neemt toe. India geeft Pakistan de schuld van de zelfmoordaanslag vorige week in Kashmir, waarbij ruim 40 politiemensen om het leven kwamen. Het was de grootste aanslag in tientallen jaren. In India zijn in verschillende plaatsen woedende burgers de straat op gegaan. Zij roepen om wraak. Correspondent Aletta André. Aletta, demonstraties om wraak. Wat doet de Indiase regering eigenlijk? In de eerste plaats hebben ze gezegd dat ze Pakistan willen isoleren. Dat ze alle diplomatieke middelen zullen inzetten om ervoor te zorgen dat de volledige internationale gemeenschap Pakistan gaat isoleren, economisch. Of dat gaat lukken is de vraag. Van India is Pakistan sowieso al niet zo afhankelijk. Misschien dat de VS wel aan India's kant staat, maar Pakistan krijgt momenteel vooral veel investeringen vanuit China en die geven nog geen enkel teken dat ze hiermee gaan meedoen. Los daarvan wordt er ook wel gesproken over militair optreden natuurlijk. Wat voor vorm dat gaat aannemen is niet duidelijk. Maar wel dat de Indiase regering best wel onder druk staat iets te doen. Er zijn dus al die demonstraties waarin echt om oorlog wordt geroepen met Pakistan. Het is wel de bedoeling dat ze met een plan komen. Dan zijn er in april ook nog verkiezingen in India. Speelt dat nog mee? Ja, ja, ja, zeker. Dat heeft ook te maken met, nou ja, met die druk waar ze onder staan. Omdat ja, vooral de achterban van de BJP, het is een hindoe-nationalistische partij. Dus die, ja, die willen graag dat Modi zich als een sterke leider toont die tegen de aartsrivaal Pakistan ja, sterk zal optreden. Ze willen geen zwakke reactie zien. Maar ja, het is wel de vraag wat er militair gedaan kan worden. De grens is momenteel helemaal ondergesneeuwd in die regio. Bij een eerdere aanslag, ongeveer 2 jaar geleden, 2 jaar geleden... heeft India toen gezegd dat ze een klein groepje militairen de grens over hebben gestuurd voor een aantal gerichte aanslagen op Pakistanse doeleinden. Dus ja, wellicht dat ze deze keer met een soortgelijke actie zullen komen. Want India beschuldigt Pakistan natuurlijk. Is er bewijs eigenlijk dat Pakistan achter die aanslag zit? Nou, geen keihard rechtstreeks bewijs. Het is niet heel gek dat ze naar Pakistan kijken. Want de organisatie die deze aanslag heeft opgeëist, Jaish-e Mohammed, die hebben hun basis in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir. En het is ook het voornaamste doel van die organisatie om de hele regio Kashmir bij Pakistan te laten aansluiten. De leider van de organisatie zit ook in Pakistan. En onlangs, een paar maanden geleden, is er nog een leider, of ja, een celleider van die organisatie vanuit Pakistan naar India gekomen. Vaak worden militanten uit Kashmir getraind aan de Pakistanse kant van de grens. Vaak komen er ook wapens uit die kant. Maar dit keer is er eigenlijk geen bewijs dat de dader, de enkele zelfmoorddader van deze aanslag in Pakistan is geweest, of dat de explosieven daar vandaan komen. Sterker nog, het lijkt er juist op dat de explosieven gewoon in India zijn geproduceerd. Maar er wordt wel, nou ja, er wordt wel snel opgetreden. Er zijn al ruim 20 leden van die organisatie zijn de afgelopen dagen gearresteerd. En het maakt dus veel los, veel woedende mensen. Ja, ja, ja. Er zijn door heel India eigenlijk mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen Pakistan. Anti-Pakistan demonstranten die dus oproepen tot oorlog. Maar ook de Kashmiris die buiten Kashmir wonen, in de hoofdsteden, studenten, mensen die er werken, die voelen zich eigenlijk ook niet veilig. Die voelen zich ook ja, als een soort van zondebok gemaakt vanwege deze aanslagen. En de bevolking van Kashmir, hoe reageert die? Ja, een deel van de bevolking ja, is boos en rouwt om de slachtoffers onder de militairen die zijn gevallen. Maar het is toch ook wel een deel van de bevolking die sympathie heeft voor ja, mensen in het militante verzet, voor mensen die zo'n aanslag plegen. Het verzet is niet heel groot. Er zijn de afgelopen jaren misschien enkele honderden jongeren geweest die zich hebben aangesloten bij het militante verzet. Er zijn veel meer mensen in Kashmir die gewoon vrede willen, maar die wel heel veel, ja, echt lijden onder het conflict en de militaire aanwezigheid van India, die door veel mensen als onnodig groot worden gezien. De hoeveelheid militairen op de bevolking is echt nou ja, heel groot. Op elke straathoek daar staat wel een militair. Dus ja, daar leidt de bevolking dusdanig onder sinds, nou ja, echt decennia al. Ja, dat er toch ook wel op dit moment, kun je wel zeggen, weer groeiend sympathie is voor het gewelddadige verzet. Correspondent Aletta André was dat. En zojuist komt het bericht binnen dat Pakistan de ambassadeur terugtrekt uit India. En de reden die daarvoor op wordt gegeven, de oplopende spanningen tussen beide landen. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Waar gaat het hier over? Die vraag krijg ik vaak, maar we moeten ergens beginnen. Hoe gaan jullie te werk? De vragen. Hoe sta jij eigenlijk in de hele discussie? En de antwoorden. Ik wil het echt, echt, echt niet. Nou, dan is dat het antwoord. Leg dat eens uit als je wil. Jongen, wat een moeilijke vraag, zeg. En wat nu dan? Luister NPO Radio 1. Wie wil daar wat over zeggen? Het nieuws van alle kanten. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Unox soep in zak, tweede halve prijs. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Ondernemen, dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie.